بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے ہیں اور مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں کہ تم لوگ کرسمس کیوں نہیں مناتے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں، اگر مسلمان بھی عیسائیوں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت منائے تو کوئی حرج نہیں، مگر 25 دسمبر کو منانا مناسب نہیں، کیونکہ اس دن دنیا بھر کے نصارہ خوشی مناتے ہیں، لہذا خوشی کرنے والے مسلمان پر تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ بھی عیسائیوں کی ہمنوائی کر رہا ہے. نیز تمام اسلامی تہوار ہجری سن کے حساب سے منائے جاتے ہیں. 25 دسمبر کو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت کیسے تسلیم کیا جائے؟ بہرحال کرسمس ڈے کو عیسائیوں کے ساتھ شریک ہو کر کیک کھانا اور خوشی منانا حرام ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان عقائد کی بھی تائید کرے گا تو کافر ہو جائے گا. حدیث مبارک میں ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. جب لوگوں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، اس لیے اس دن کی تعظیم کی وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مزید ایک حدیث میں، یہود اس دن یعنی عاشورے کو عید قرار دیتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے اور ان کا بناو سنگار کرتے. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی اس دن کا روزہ رکھو. بہرحال ان روایات سے معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ کی طرح اگر مسلمان اپنے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ باعث ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.